teraz jest moje 5 minut. Spoko, mam taki flow, że mogę gadać bez rymów. Polecę zwrotą, a ty weź synu Lola kulaj. Oto w tylu rozpieszczonego żula, jak moja fura. W ogóle się nie zamykam, jeżdżę na garze i gram, i gra głośna muzyka. Nie mam singla, ale numer zawsze spoko. I patrzcie jak imigrant, póki mu nie spadnie oko. Kto ma mikrofon, zawsze gotowy do akcji. Dobrze to wiedzą wszystkie trzy fanki koligacji. Polibati, zawsze muszę zwinąć kabel, bo podpinam się do różnych wtyczek i na wolno jadę z bani. A fani pytają, czy ja bywam trzeźwy, a ja mam tylko taki wyraz twarzy i co? Niezły? Nie brak werwy, by co tydzień ruszać w drogę, żeby poskakać jak postrzelony kurwa w nogę. Mój pullover jest jak pierś kombatanta, to dziura z Jarocina, tu schod do gambusztarda. Tu roztargał mi grubcą, kiedy chciał mi wyrwać majka z kiermany, jak spałem na jebam. Dawaj ten mikrofon. Ujebany, ujebany, my bum. Ej, pijaczka się pijasz między wódkę a zakąskę. To ja mam mikrofon i to ja zjedzę całą Polskę. To ja majka mam i to nie bajka mam. Za chwilę ci go nie dam, prędzej zrobię bam. Albo jeszcze lepiej bam, bam, bam, bam, bam, bam. Tak rozwalam twoich łam. Hej, poważa? To dziwne, bo to ja go trzymam w dłoni. No nie gadaj, uciekaj, bo tu nikt cię nie obroni. Bam, bam, chuj nie bam. Co to ma znaczyć? U całą moją dupę może ona ci wybaczy. Bo ja nie mam zamiaru, bez umiaru jadę swoje. A ja prawie do lewego jak Brygowicz i Kaja. Każdy się upaja, bo to rymów zgraja. I to na majko gram. Ja mu faja! Faja! To ty masz na imię. To tu rządzi na bibie. Wiadomo, że ja, a ty nie. Twoja załoga płynie kajakiem przez rzekę. I zaraz za to nie, bo ja tuż za wami płynę promem. Więc krzyż na drogę, ziomek to już koniec. Zlepiej krzyż hetromek, a może on ci pomoże. To ja wszystko siebie dam, dam, dam, dam. Nie, bo ja wszystko siebie dam, dam, dam, dam. To ja wszystko siebie dam. Ja wszystko siebie dam. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja wiem swoje, tu rządzę, nie błądzę i o pieniądze się nie boję. Technika kopie z buta, tutaj grrr na manuta. Rodem z Rybnika, nie dziuta, słuchaj, a dożyjesz jutra. Bo to prawdziwe dźwięki, dzięki którym będę ma panienki. Oto i jestem wielki, bez muzyki nie jak bez ręki. Proto, nikt do tego się nie dopierdoli. Mam wzrok za koli, no i nie ma powoli. Jorle, jorle, jorle. Wiesz, kogo czego twój styl nie wiecie. Bo masz głos jak ci pa, flow ma być tak i pa. Agatkę, jakby się siął ze spermaną wariatkę. Choć łakniesz być grajkiem jak Michael za Majkiem. I tak wiem na żywo, odwagi ci zabraknie. No powiedz ładnie, czemu ty taki tępy? Na ten spięty, aż palą ci się pięty. Mój styl trafia do twojej jemny prosto. Non stop na ostro, zabija riposto. No ja nie czuję nic, nie poczujesz, bo nie zdążysz. Nie kończę ni to wi, lepiej nie, bo się pogrążysz. Nie bądź taki cwany, to nie Stany, a Polska. Nie pomoże ci matka boska, majka zostaw to rozkaz. Daj dziubka, daj noska. Da, chyba kurwa ty, ja ci dam dziubka. Majka chcieli, złego diabła wzięli. Tak mija pora. Zrozumieli gnioci, po co da się złościć, bo wolno i prezydent szerca. Robca, szary do wolu, nie żaden do polis. Uwaga, poda popis, weź do ręki długopis. Jeżeli nie kochasz tekstów i powoli, zapisz sobie na kartce, sobie na głowie, sobie to na dłoni. Czońta zapala, potem popi piwę po popiździe. Jedzie GRU, BSO, M nasz po dziździe. Wiemy, że są pracy, mówią oni się wypala. Jeżeli jesteś taki na sali, nie stop. Widzisz, synku? Ja się nie wypala, mi się nie wypalę wcale. Majka podaje dalej, chyba że masz jakieś ale. Wtedy powiem, masz zonka, może jutro się spiknie. Obciążysz mi pytankę, zrobisz skałę z połykiem. Chciałem powiedzieć, że to jest oficjalny mixtape DJ FQ. Czujesz? To adrenalina. Co robisz z zakazem? I adrenalina zatańczą ci, co koronują się samozwańczo. To średnie i biednie jest stufać tym panczom. Schowajcie proporcje, to nie te proporcje mam. Najlepszy sort znów przychodzą po porcje. To nie jest hymn, chociaż ma coś z hymnu. Moc, ogień i dym. w tym traku brak szpindlu. Easy, weź się nie podniecaj. Nie jeden się wzbił i zaraz w dół zleciał. A ja ciągle tu jestem, tak jak widać. Rap stand, moje bębny i śmiga. Jest ryzyko, jest niezła zabawa. Na granicy bezpieczeństwa znowu tutaj się ustawiam. A pikawa wali mocno, zadania na ostro. Będzie ryzyka, my czujemy się wręcz boską. Za strach zagląda w oczy i często drżą ręce. Tak ciężko się wycofać, bo chcesz więcej, więcej. Na co dzień odzywam się mało, jeśli już to z sensem. I też z sensem, ale więcej ja nawijam jako MC. Odpalony mic nakręca do lirycznej eksplozji. Odpalona fura zachęca wejść w uliczny pości. Piłka w ręku kręci, żeby wsadzić ją w ogrę. Zabóg bacher podkręca, żeby odstawić na progres. Zumba beat, to pierdolnięcie stopy. To siła równa tej, jaką ma motocyk. Sam zobacz, tego nie opiszą słowa. Jak widowiskowa, jest jazda standowa. Toczą się koła po szorstkim asfalcie. Gumy w palcie, dajemy rapowe wsparcie. Zawarte w naszym życia standardzie. Upajam się ryzykiem, adrenaliną karmię. Kawa czy Red Bull stawia na nogi. I jak cukier to gorzkie życie osłodzi. Bez względu na aurę, u nas zawsze gorąco. Bo ciekawiej żyje ten, co jeździ pod prąd. Adrenalina niszczy głośniki. Adrenalina pali tłumiki. Killing the streets to druga runda. Najczystszy hardcore, familia spinacz, MDZ Bumba. Adrenalina niszczy głośniki. Adrenalina pali tłumiki. Killing the streets to druga runda. Najczystszy hardcore, familia spinacz, MDZ Bumba. Killing the streets to druga runda. To adrenalina, MDZ Bumba. Moc ogień i dym. Mało! Killing the streets. To druga runda. Druga runda. Lubisz to? To jest DJ. To chowamy się do starej szkoły. W tył jak rak. Miałeś dobre mixtape. Dobre flow, dobry track. Ale ci nie wyszło, wszystko trafił szlak. Braci to rozwalamy, tu zamolacie w mak, mak. Cały pal. To jest zamolania. Tak się robi. To co słyszysz, to Rap, hity. Cały pal. To jest zamolania. Zmieniam myśli jako sejer. Poczuj ten ryt. Kiwa głową w tak. Skacz. Kocha życie bez hitu, w górę, górę. Skacz. Niech pan skacze.